Общокултен клас. Факти, закони и принципи. Том 1. Година 1942. Пета лекция от учителя. Държана на 21 октомври 1942 година в сряда, 5 часа сутринта, Изгрева. Основен тон. Отче наш, изгрява вече ден тържествен. Движенията, като правим към север, оттам се приемат силите, а от юг се обработват. Винаги човек трябва да бъде във външен и вътрешен контакт. В скоби направихме упражнението с ръцете. Ръцете настрани, трептене на дланите, той е изтръсване от всичкия земен прах, а след това и обливане. Майките ви са предали само теорията на живота. Да живее човек, това е наука. Да предполагаш как ще живееш е само теория. А между теория и наука има голяма разлика. Някои казват, че от теорията се образувала науката. В природата не е така. В природата процесът е обратен. Науката е това, което се живее. Един факт ти го знаеш. Ние имаме научни факти. Долната част на челото, там дето са веждите, е границата на умствения свят. Там са събрани данните. Фактът е той, което човек е преживял. По средата на челото се намират известни способности, които събират, наричам ги способности на трансформиране на енергиите в природата. Горната част на челото, разсъдителната част, е дето са поставени принципите на живота. В горната част са принципите, в средната част – законите, а долната част са фактите. Веждите представляват фактите, средната част – законите, а най-горната част е неговата разумна страна – принципите. Сега, ако един човек не знае как да обобщава фактите, за да ги обобщи, трябва да има закони, да ги събере в едно цяло. То е тъкане на работата. Той има принципи, които са божествения материал, който се дава. Аз искам да събудя във вас побуждение, а не състезание. В състезанието има ревност, в ревността се раждат много неестествени работи. Съревнование в истината е да пееш хубаво, но не да се показваш, че можеш да пееш. Онова, което Бог е вложил в нас, трябва да се изяви. Има една човешка страна, аз я наричам позлатяване. Позлатеното никога не го изтривайте, а трийте той, което е позлатено, само го мийте мъничко отгоре. Той, което е съществено, него го изтривайте. Колкото по-добре изтривате, по-хубаво става. Колкото и да го изтривате, то не си отива. Казвам, изтрийте кълта от вашия ум и от вашето сърце, защото там се е събрала много кал. Тези лампи, след като горят години, почерняват. Има остатък в горенето, но не е съвсем пълно. Човек като мисли, остава известен прах в неговия ум. Сърцето му също, понеже горене има там, огнище има, доста пепел е образувало. В тялото голямо бунище остава. Те са огнища на разни състояния. Недоволство, болести, какво ли не. Във всички ви трябва да има желание да бъдете красиви, защото външната красота е израз на истината. После всички трябва да бъдете подвижни. Любовта дава живот. Човек, който седи заспал, не знае какво нещо е любовта. Ако сърцето не гори, ако умът не издава този божествен пламък на светлината, ако истината не носи във вас сила, тогава вие не сте във връзка с културната работа на земята. Като се движи човек, да му е приятно, че се движи. Сега вие по някой път очаквате нови неща. Искате една паста или едно грозде, искате да изядете. Хубави работи са. Колко грозде ядете, колко пасти. Ако не знаете да ядете гроздето, ако не знаете да ядете пасти, какво ще се ползвате? Ледената вода не я разтопявайте в устата, а я разтопете в огъня. че тогава я пиете или най-малкото оставете на слънце да се разтопи. Има едно знание, което изстива човека. То се дължи на човешкото. От това знание са пострадали висшите същества и те сега ни спъват. Много възвишени същества, на които се дължат нашите страдания. Те са като едни големи блокове. В тях има страшна ревност. Те не искат да видят човечеството малко напред. Като видят някой човек повдигнат, веднага казват: «Какво искаш? Вие сте още базбазънци. Какво мислите вие?» По някой път вие се подавате на техните внушения. Навсякъде ги има. И в музиката, и в литературата, и у дома. Навсякъде дигат скандали. От тях трябва да се пазите. Единственото средство е любовта, която може да брани. Броня е тя. Не може да се избавим от лошите мисли, те ще дойдат. И от лошите желания, и от тях не можем да се избавим, и те ще дойдат. И лошите постъпки ще дойдат. Трябва да знаем обаче как да ги използваме. Злото трябва да се използва. Ще ви приведа един малък анекдот. Анекдоти не съставят наука. В един манастир живеел един много благочестив калугер, почти като светия. Един дух хвърли око на него. Казал: «Вдига гюрултия в този манастир». Влязъл в стомната, че като пие вода калугера, да влезе в него, да го управлява. Калугерът направил един кръст и го затворил в стомната. Пил вода, но той не може да излезе из стомната. Не само това, но десетки години, като пил този светия, възседнал в стомната и ходил по света, че разнасял този дух по света. 10 години го възсядал. Духът бил майстор и казва на светията: 10 години тази стомна не съм мил, да ида да я умия». Като умил стомната, излял водата и напълнил стомната отново. Заминал си, но като се връща, намира едно дете, много красиво вътре в коритото. Казва: «Кои ли хора са оставили това детенце?» Пък този дух от стомната се превърнал на дете. Калугерът взел детето и го възпитавал в манастира. И той станал калугер. Синът учи баща си: «Защо седиш тука да си губиш времето в тези дивотии? Света излез, за да си полезен. Аз в този отношение мога да ти помогна. Че ти си способен да станеш царски зет, да се ожениш за църкинята, този народ може да го управляваш». Убедил го той и тръгнали. И действително сполучил да го сгоди за царската дъщеря. Той му крои келяв за него. Станало една голяма кражба в двореца. Той казва: «Зетя, който още не е станал зет, той е крадецът». Хващат го и намират откраднатите работи у него. Осъждат го на смърт. Той казва: «Не бой се, аз ще те избавя». Завеждат го да го бесят на въжето. «Гледай надалече». «Гледам». «Какво виждаш?» «Виждам, 3 магарета идат». «Гледай още, какво виждаш?» «Натоварени са с цървули». «Още гледай». Той гледал. Всички са скъсани цървули. «Тия цървули аз ги скъсах, докато те докарам до това въже, да знаеш, че аз съм по-голям майстор от тебе». Една мисъл, едно желание, една постъпка, която теб ще те окачи на въжето в края. То не е божествено нещо. Божествените работи започват от малките, скромни са те и завършват добре, като един малък плод цъфне, завърже, увеличава се, като да стигне своята степен на развитие, озрее. Това е божественото. Казвам, във всички вас 2 живота вървят, един бурен и един божествен. Вие роптаете, че нямате апартамент, че къща нямате, въглища нямате, пари нямате достатъчно, защото сте изоставен от другите хора. Да имате роб отвътре, то не е божествено. То е животът на тези падналите ангели. Казват: «Ти си способен човек, теб Господ те е пренебрегнал и той е пристрастен». Ти казваш: «Я кажи, какво казвате?» Ходил един турчин в Цариград. Той бил от Дели Ормана. Връща се пак. Това било в турско време. Ходжата го пита: какво говорят в Цариград? Какво ново има там? Казва: решили са да те направят Шехю Ислям. Шехю Ислям е голям пост като патриарх. Така чух. Ти ме забавляваш. След две седмици ходжата среща турчина и пак го пита: я ми кажи, какво казват в Цариград? Пак иска да чуе, да му каже, че искали да го направят Шехю Ислям, макар че това не е вярно. Бъдете свободни. Човек в света трябва да се радва на страданието и на радостта. Да се радваш на радостта, това е лесно, но да се радваш на страданието е изкуство. Този, който е достигнал до съвършенство, може да се радва на страданието, на скърбите, защото скръб на един е радост за друг. Майката, която страда, носи онова дете в утробата си, за нея е страдание, пък някой път може да й коства живота. Но за детето, което майката го носи, е благо. Ако едно дете е в утробата на една отлична майка, ако тя го роди, то наследява нейното благо. Сега знаете, че страданието е майка, която ражда. И вие роптаете против вашата майка. Докато те износи, тя те изстрадва. Той страдание, което имате, се дължи на майка ви, която ви носи в утробата. Защо страдам? Майка ви ви носи в утробата си. Да носиш едно дете в утробата си не е лесно. Давам ви понятие за страданието. Майката страда. Нека да ви носи, като ви роди, няма да скърби, тя ще се радва. Докато майка ви скърби, да знаете, че вие още не сте се родили. Като ви роди майка ви, тогава ще имате по-малки страдания. Като се намалят страданията, ще сте родени. После ще имате малко страдания, тя ще ви кърми. Като станат още по-малко, ще ходите на училище. Като започнете да принасяте нещо на майка си, тя ще се радва с вас наедно. Казвам, вие трябва да се развиете, да направите вашата майка малко щастлива, да се радва с вас. Духът, който живее във вас, да се радва, че вие цените онези блага, които Бог ви е дал. Ако от този връх падате, отде човек като падне ще има най-малко вреда? Де е най-изгодно да слезете? По линия 03 е най-безопасно, най-полегата. По линия 02 е перпендикулярна, опасна е. Казвам, по тези три линии най-опасното място е 2, то е умът. После идва 01. 01 е сърцето, 02 умът, 03 е волята. 2 в дадения случай е човешки ум, 1 е сърцето, 3 е волята. Това е една неразбрана работа, понеже живеете в живота, разбирате механически. Вие искате механически всички хора да работят заради вас. Но все един човек може да работи за вас до толкова, доколкото вие работите за него. Сега трябва да имате една мярка. Вие още не знаете причините, от които проистича злото. Любов към едното, любов към множеството. Много хора, като се стремят към един предмет, ражда се доброто и злото. Едното, като се движи в множеството, то е божествен принцип. За да избегнем злото, трябва да оставим Бог да действа в нас. Когато ние дойдем да действаме в Бога, се ражда злото. Когато Бог действа в нас, ражда се доброто. Много хора, като любят едного, не разбират този принцип и се ражда състезание. Множеството, като обича само едного, ражда се злото. Множеството, като обичат всички, ражда се доброто в света. Следователно, когато някой казва: аз обичам едного, непременно, като обичаш едного, доброто и злото се раждат. Ако искате да излезете извън този закон, трябва да обичате всички, понеже Бог, който е все благ, обича всички еднакво. Ние, които не сме съвършени, обичаме само един. Щом обичаш един, непрекъснато ще се ражда злото. То е повод да дойде злото. Това ви казвам, за да знаете, защото трябва да обичаме всички. Като се стремиш да обичаш всички, ти ще се стремиш да изпълниш волята Божия. Като се стремиш да обичаш само един човек, ти създаваш условия за злото. Ако любиш Бога, който люби всички, ти си направя път. Ако обичаш само един, когото Бог обича, тогава ти ще родиш злото. Ако обичаш Бога, който е извор на всичко добро в тебе, любовта ще се роди. Ако обичаш едного, когато Бог обича, има опасност и други да го обичат и да се зароди между тях злото. Тогава и в семейството имаме същото. Яков имаше 12 сина, но обичаше повече единия от тях. Тази обич стана причина да се роди злото. Братята безмалко щяха да убият брат си. Бог го изпрати в Египет да стане спасител на братята си, да ги примири. Сега всички казвате да имаме някого да обичаме. Душата си обичайте Бога, за да ви научи как да обичате всички. Да обичаш един човек не е лесна работа. Най-трудното нещо е да обичаш, защото този човек, когато обичаш, има известни умствени стремежи и ти трябва да ги познаваш. Той има известни сърдечни стремежи. Ти трябва да ги познаваш. Той има известни душевни стремежи. Ти трябва и тях да познаваш добре, за да работиш за неговото повдигане. Ако ти го спънеш някъде, ще направиш пакост. Вие всички взимате мястото на Бога. Бог никога не спъва хората. Едно нещо помнете. Когато намислиш да направиш зло, той ще ти каже: не прави това зло. Три пъти само ще ти каже, няма да предотврати, защото ще наруши закона на свободата. После ти ще понесеш своите последствия. Ако искаш да направиш добро, той ще ти каже, направи доброто. Ако се откажеш да го направиш, пак ще страдаш. Казвам, ако те насърчи в доброто и ти не го направиш, ще страдаш. Ако ти каже да не правиш злото и ти го направиш, пак ще страдаш. Намислиш ли да правиш зло, Господ ще ти каже, не го прави. Ако ти се откажеш, ще се радваш. В той, което Бог ни насърчава, ако се откажеш, ще страдаш. И в той, в което Бог ви спира, ако го направиш, пак ще страдаш. Казвам, съзнанието вие не сте господари. Аз гледам, някои сте много нетърпеливи. Някъде се развива някоя реч, някой говори, някой дига ръка, иска и той да говори, ще протестира нещо. Всички протестират. Най-после казват: ние го нарязахме хубаво. Щом се нареже един човек, какво изкуство има? Като нарежеш месото, какво изкуство е това? Хората сготвят ядене. Мислите ли, че онова месо, което е развалено, като се нареже хубаво, ще се сготви? И вече става хубава храна. Най-първо месото трябва да е здраво. Ако една мисъл, едно чувство, една постъпка не съдържат в себе си онази божествена сила, от която ти се нуждаеш, и ти да го режеш, нищо няма да ти помогне. Та казвам, всяка мисъл, която образувате във вашия ум, гледайте да е чиста. Всяко чувство, което се ражда във вашето сърце, трябва да е чисто. Всяка постъпка да бъде чиста. Можете да кажете, живейте добре. Но знаете ли как се живее добре? Да живееш добре, трябва да имаш храна. Да живееш добре, трябва да дишаш. Да живееш добре, трябва да чувстваш. Ако не знаеш как да възприемаш храната, ако не знаеш как да приемаш водата, ако не знаеш как да приемаш хубавите мисли, чувства, тогава не можеш да живееш добре. Казваме сега, вярвайте в Бога. То е едно заблуждение. Двама светии живели в един манастир. Имали две различни вероя. Единият поддържал, че трябва да се слага сол в боба, другият поддържал, че боба не трябва да се соли, той си е осолен. Той и в света го има. Религиозните хора и без да работят, мислят, че ще им дойде от някъде. Други поддържат, че като работиш, ще дойде благословението. Един ден единия сварил боб и го осолил. Другия ден другия сварил боб и си го оставил неосолен. Другия казва: бобът не е осолен, осоли го. Помисли, че е солен и ще стане солен. Света само онова, което човек работи, приема благословение. има вложени умствени заложби, сърдечни заложби и душевни заложби. Като работим върху тях, придобиваме нещо. Ако ти не можеш да кажеш една хармонична дума някому, ако кажеш една обидна дума, тази дума ще се върне към теб. Има отзвук на нещата, има отражение. Ако кажеш една лоша дума, ще се върне върху теб. Ако кажеш една добра дума, и тя ще се върне върху теб. По този начин лошите мисли се връщат върху нас и добрите се връщат също. Не можем да избегнем последствията. Затова трябва да се пазим. Каквото и да съдите, да е добро. Човек, който много знае, не умира ли? Защо ти е знание, което те уморява? Малко да знаеш, но да живееш. Толкова много да знаеш, че да умреш. Аз считам многото знание като товар. Що ти са 100 кила да ги носиш на гърба си? Колко кила можеш да носиш? 1 кило, 2 кила можеш да носиш. Но 100 кила, ако носиш, ще ти стане толкова тежко, че ще се откажеш от него. Определено е на човека колко ядене му трябва. Колкото може да побере стомахът, то е раницата. Не слагай в стомаха повече, отколкото можеш да носиш. Никаква друга раница на гърба си. Малко ще туриш и в ума си. Малко мисли са достатъчни. Не се товарете с много неща. Ти вървиш по пътя, малко мисли тури. Малко чувства ния слагай. Не слагай много чувства. Някой казва, аз много ви обичам, готов съм да се жертвам. Това са празни работи. Тук преди 30-40 години седят в кафене Македония. Двама души и говорят за братство, равенство, социализъм. Гледат, един се мъчи да си вдигне товара. Казват, нека сам да си вдигне товара. За братство и равенство говорят, но не помагат на човека. Братството и равенството в това седи. Този човек има нужда. Помогни му да сложи раницата на гърба си. Ние проповядваме за Господа, за любовта. Ти не искаш да направиш една малка услуга. Носиш една кошница с ябълки и круши. Едно дете минава и ти не откъсваш да му дадеш от себе си. Този човек може да е светия, но не от първокласните светии. Аз читам първокласен светия, който излезе с пълна кошница и се върне с празна. Който светия занесе пълната кошница пълна, не е още светия. Казвате, какво ще стане с нас? Ако всички искаме да носим пълни кошници, какво ще стане с нас? Мене ме питат как ще се оправи света. Казвам, много лесно ще се оправи. По този начин ще се оправи. Половината коли са натоварени, половината коли са празни. Онези, които вървят по полето пълни, се радват. Другите пък казват, дайте ни. Пълните коли не дават, казват, какво да правим. Казвам, вие вървете с тях, те се качват към върха. С конете не могат да изтеглят натоварените коли, ще започнат да хвърлят товара. Чакайте и вие с вашите каруци, като дойдат горе, половината от товара ще го изхвърлят. Като слизате от другата страна, и вие ще имате вече половин каруца. Ходете подир богатите. Чакайте да дойдат трудните условия, те ще изхвърлят половината. Преди време тук един наш приятел беше довел една виртуозка. Аз исках да свири. Не иска да свири. Че 10 години не е свирила, извинява се. Взех цигулката и свирих само едно малко парче. Тя се страхува. Като изсвирих малко парче, тя почна да свири близо един час и повече Бетовен, Моцарт, Бах. Като изсвирих малкото парче и тя засвири. Торете в млякото малко под кваса. Или казано на обикновен език, вложете любовта като под кваса и всичко това, което желаете, ще стане. Нещата хармонично стават по закона на любовта. Аз свиря и на нея казвам, ето, аз свиря. Малко свиря, но хубаво. Ако е за свирене, казва тя, и аз мога да свиря, че е и по-сложно. Че един кон може да бяга повече от мене, не показва, че той е по-умен от мен. Че един аероплан може да хвърка по-бързо или един трен може да се движи по-бързо, то е механическо движение. а аеропланът, който се движи с голяма бързина, благодарение на човешкият ум се движи. Така казвам, Бог е направил света. Ние не трябва да се заблуждаваме. Ако Бог е вложил някакви дарби в тебе, трябва да знаеш, че силата се дължи на тази дарба, която иде от Него. Трябва да го осъзнаеш в себе си. Ако Бог ти е дал власт и всички хора те обичат, трябва да знаеш, че те те обичат заради Него, не заради тебе. Тебе те обичат дотолкова, доколкото ти си готов да изпълниш Божията воля. Следователно, не можете да бъдете обичани, ако не обичате Бога. Ако вие обичате Бога, и вас ще ви обичат. Ако не го обичате, и вас няма да ви обичат. Степента, доколко ние обичаме първото начало, да съзнаваме в себе си онова, което Бог е вложил. Така не могат да се раждат противоречия, понеже в ума има достатъчно материал, върху който човек може да работи. В сърцето има достатъчно материал, върху който човек може да работи. И в душата има изобилен материал да се работи. Всеки един човек трябва да работи в себе си върху онова, което Бог е вложил. Неговото бъдеще зависи от работата. Сега в музиката си има правила. Има обикновени правила, по които се пее. За големите песни си има голямо време, за малките песни – малко време. Ако туриш малкото време при големите песни, не е хармонично. Ако туриш голямото време при малките песни, пак не е хармонично. Ще туриш голямото време при големите песни и малкото време при малките. Има една песен «Изгрей, изгрей ти, мое слънце». Как бихте изпели по правилата на музиката? Може и да изпеете, но един, който разбира музиката, ще изпее по един начин. Учителят изпя песента изразително и отривисто. После изпя, както я пеем обикновенно. Какво се добива при едното и при другото пеене? Ха да видим, може ли и вие да изпеете. Не турайте голямото време за малката песен. Ето една погрешка. Вие като пеете, искате в пеенето да вземате повече. А музиката е нещо безкорисно. Много добре е, че искаш да вземеш, но всяко нещо ще оцениш. Като пее, човек трябва да мисли върху пеенето и с ума си, и със сърцето си, и с душата си. Изпях песента «Алегро». «Анданте» как ще се изпее? Учителя изпя песента на нова мелодия. Вие се стеснявате. Когато някой иска да пее, иска да се покаже, че пее хубаво. Аз считам хубавото пеене, когато изразяваш една божествена идея. Аз се радвам, че другите хора се ползват. Когато пеят другите, аз да се ползвам, но и когато аз пея, да се ползват другите. В пеенето трябва да бъдете свободни и да се приобщавате един към друг, защото без пеене работите не вървят. Казваше ми един наш приятел, който беше в затвора. Никаква музика няма там. Не дават да се пее. Казват, ще мълчите. Някой е болен, накарайте болния да пее. Имаме един наш брат, който страда, музикант, хем капелмайстор, лежи и мълчи, не пее. Като беше здрав, пееше. Той не знае, че в пеенето е лекуването. Ти като болен ще пееш, нищо повече. Ако аз съм лекар, ще карам всички болни да пеят, нищо повече. Ако пеят, по-малко хора ще умират. Ако не пеят, по-лесно ще умират. Ако пее, не умира. Ако пеете, ще имате хубави мисли. Там горе в планината, аз знам малко изворче. От години той иска да стане. Кой как мине, то си пее. Като мене друго изворче тук в планината няма. Как бихте го изпели това? Той, там горе в планината, аз зная малко бистро изворче. То от години пее, че като него друго изворче там в планината няма. Малко дисхармония има, като се разменят думите. Те трябва да се нагласят. Музиката трябва да се нагласи според дисонансите в поезията. Има доста дисонанси в поезията. Старите песни са доста съдържателни. Песните искат заучаване. Казваш, горе слънцето. Когато изгрее някое слънце, как пееш? Той слънце служи на голямото слънце. Всяка една божествена мисъл, всяко едно божествено чувство е като слънцето, което носи светлина. Ти ще го приемеш добре, как бихте изпели тази песен? Ако не сега, за идния път, като идете при райската врата, как ще пеете първата ваша песен? Ще ви накарат да пеете «Аз мога да любя». Тогава, като идете, ще ви кажат «Изпейте». «Аз мога да любя, добър да стана». Как ще изпеете тази песен? Аз направих някои корекции, тъй като я пеете е доста хубаво. Аз толкова години се занимавам с музика, но с песента на любовта още не съм се занимавал. Тя е една от най-трудните, които държа за най-после. Ще я пея един ден, но е рано още. Лесно може да се пее, там горе в планината зная, малко бистро изворче. Човек, ако знае да пее, ще се обнови, ще стане като малко дете. Ние сме натоварени с един много неестествен живот. Седиш и в себе си имаш хиляди недоволства. Като погледнеш миналия живот, там едни неприятности има, други неприятности, синове, дъщери. Как ще пееш? Но някой път считам да те накарат да си изуеш обувките и да те накарат да минеш по някой път с остри камъни, начупени камъчета и като минаваш да пееш. Трябва да бъдеш много добре обут, за да пееш. На земния живот защо не му пеете? Какво му е лошото? Трябва да бъдеш много добре обут, за да пееш. Като вървиш по такъв каменлив път, ще си нараниш краката. Мъчно се пее. Сега вие павирате вашите пътища с ума си, че като вървите по тях, да можете да пеете. Не може човек да пее, докато не мисли, че всичко, каквото Бог е създал, е добро. Щом влезеш в Божествения свят, можеш да пееш. Щом си извън Божествения свят, много мъчно се пее. Песента е най-добрият разговор, който можете да имате. Оперното пеене е кряскане. То е диващина, като кряскат. Диващината ето в какво се разбира. Искат да покажат, че съдържа нещо много. Напъват се, искат да покажат, че обичат. Знаеш, че моето сърце ще се пукне. Всеки един от нас е по едно малко изворче, което иска да стане голямо, че като него друго да няма. Като пее, може и да не стане, но все трябва да пее. Между дърветата малкото изворче трябва да слезе да пее, да направи някаква услуга. Когато човек взема тонът фа правилно или не го взема правилно, лицето огрубява, натоварва се. Когато не вземе правилно сол, не се разцъфтява, лицето погрознява. Когато не взима ла правилно, почва да гние. Ако ре вземеш правилно, едно движение в живота ще има. Ре е псевдоним. Тези трептения на ре образуват подтик на правилното движение. Има едно движение. Някой път подтик имаш да ходиш и ти е приятно като ходиш. То е ре. Имаш желание да излезеш из условията, в които живееш. То е до. Когато в детето се ражда с желание да стане гений, то е взело правилно до. Гений значи добре е родено. Второто, когато до е талантливо и когато обикновено се взема до, то е обикновен човек. Колкото това до се взема по-фалшиво, толкова тези деца се раждат по-фалшиви. За да посееш нещо, да родиш, да се роди някаква мисъл, до трябва да се роди по-божествено. Всяка мисъл е гениална. Всяко чувство е гениално. Всяка постъпка е гениална. Ако ти вземеш този божествен импулс, ако ние не вземем този божествен тон и работите не могат да се предадат, трябва да ви пея, за да разберете какво е хубавото пеене. Може да ви говоря колкото искате, теории за музиката, само той, което чуеш и приемеш с ухото си, то е авторитет. Той, което аз пея, то е вярно. Той, което ти развиваш себе си, то е вярно. Даже онзи, който не знае да пее, като му пеят хубаво, той казва «Хубаво пее». Не се нуждаем от някаква критика, но всякога, когато минавате покрай някой извор, който шумоли, слушайте се. Като минете покрай дървета, които шумолят, слушайте се. Ще видите в шумоленето на вятъра има гениална работа. В шумоленето на извора има гениална работа. В пеенето на птиците има много хубаво нещо. Казвам ви, цялата природа отвън има един божествен подтик. Ние върху него не обръщаме внимание, на този подтик, а когато дойдат дисонансите в природата, тогава слушаме. Бурята, вятъра, трескавиците, земетресението, те са към друга гама. А пък новото в света трябва да дойде по законите на музиката. Да имаш до, трябва да се роди хубава мисъл. За да тръгне тази мисъл, пей ре. Ре трябва да вземеш правилно. Да се разклони тази мисъл, да намери своята почва, ще пееш ми. Да придобие корени, да ги пусне и да придобие сокове, да расте. То е фа. За да може да цъфне, е сол. За да озрее плода, трябва да вземеш ла. За да стане ароматен, да привлече хората, трябва да изпееш си. Ти вземеш участие. Тъй както се разбира музиката, има и приложение в живота. Тъй както сега я разбират, няма приложение. Някой път някаква мисъл иде. Ти вървиш, спри се върху до, по един начин, по-високо или по-ниско, докато дойдеш до онзи основен тон, който ще ти даде подтик. Най-добрият подтик е до. Подтикът за всяко нещо, което имаш като извор, който извира, това е до. Той, което дава, е до. Реката, която е тръгнала, е ре. Ако изворът много хубаво пътува, че причинява полза на всички растения, е ре. Като се разклонява, вече е ми. Вече идват възможностите. Вие седите и мислите, устаряхме. Какви ще бъдем в следното прераждане? Вие за следното прераждане не мислете. Един божествен ден е 1000 години. Вие сте родени в един ден. За 1000 години може да се раждате много пъти, но денят ще е един. Този ден е 1000 години. Казва Христос, иде ден, когато не може да се работи. Сега ти си дошъл на земята и гледай да не умираш. Вие само ще станете невидими. Лошо ли е човек да стане невидим? Сега хората правят опити да останат невидими. В плът е човека и пак не го виждаш. Онези, които заминават за другия свят, са научили това изкуство. Оставят дрехата си и стават невидими. Стават невидими защо? Понеже нямат обич. Всякога в духовния свят, за да видиш някого, ти трябва да обичаш. И да го обичаш. Без любов и без обич ти никого не можеш да видиш. Без любов никого няма, нито в небето, нито едно живо същество. Щом любиш и обичаш, веднага светът ще се насели. Ангели ще видиш и Бог ще видиш. Аз ви проповядвам любовта, с която може да видите всички Божии дела, без разлика и между гениални, и талантливи, и между обикновени, и между грешници. Който има любов, не вижда нищо лошо. Турете тази основа. Вие имате тази основа. Поддържайте основата на любовта и всичко ще видите. Без любов и без обич никакво ясновидство няма. Без любов и без обич никаква гениалност света не може. Никаква талантливост не може. Здравословното състояние зависи от любовта. То е практическо приложение. Защо трябва да обичате? Здравето е в любовта, светлината е в любовта. Тези работи вие ги знаете. Казвате, защо трябва да го обичам? Ще го обичаш, за да се прояви Бог. Като обичаш някого, ти вършиш Божията воля. Не мислете, че ти като обичаш, вършиш своята воля. Обичаш го, вършиш Божията воля. Любиш го, вършиш волята Божия. Защо трябва да го обичаш? Вършиш волята Божия. Той е задължен да ме обича. Бог чрез него проявява любовта си. Когато ние изявяваме Божията любов и Божията обич, тогава Бог се весели, пък ние се радваме. За да се весели Господ, ние трябва да проявим Неговата обич и Неговата любов. Той се весели, че ние проявяваме Неговата любов такава, каквато е. Прославя се и Неговото име. Само чрез любов името Божие се прославя. Дето обичта царува и дето любовта царува, той се весели. Само тогава ние може да се радваме. Трябва да образуваме божествена атмосфера, дето Господ да се весели, пък ние да се радваме. Пазете едно правило. От едно малко невнимание се раждат много лоши работи. Представете си, че отивате при един извор, който изтича. Всеки иска пръв да вземе. Щом идете при извора, отстъпете. Не вземайте първото място. Не бързайте. Ако иска някой, нека дойде. Като няма кой, служете стомната и си налейте. В новото учение излезте и вземете последното място, за да бъдете първи. Който иска да е пръв, ще остане последен. Добрата молитва. Пета лекция от учителя, държана на 21 октомври 1942 година. Сряда, 5 часа сутринта, изгрева.